بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آیا تا اولیدو هاغه سره چې د آخرت جزا او سزا دروغ غني هم هغه دی چې یتیم لا دیکې ورکوي او د مسکین د ډوډۍ په ورکولو تیزول نه کوي. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. بیا تباهی ده د هغه منز کوونکو دپاره چې د خپل مانځنه غفلت کوي. الذین هم یرا ويمنعون الماعون. رياكاري كوي او د معمولي ضرورت سيزونه خلق لنور كوي.